این وندقا رادیو البرز ایران رادیو. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز. رادیو البرز ایران رادیو. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 10 و نیم صبح و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 10 صبح. با سلام و صبح خیر حضور شنوندگان گرامی در شهر آهوس در دانمارک و همچنین به ایرانیانی که بقیه نقاط جهان زندگی میکنن و صدای ما را از طریق رادیو البرز از سایت اینترنتی ایران اینفو دات دیکو میشنوند. خوش اومدین به رادیوی البرز. من مصطفی شکری و سایر همکارانم در رادیو البرز تا ساعتی 11 بامداد امروز میزبان شما شنوندگان همیشه همراه رادیو البرز هستیم. امروز یک شنبه 12 شهریور 1385 خورشیدی برابر با 3 سپتامبر 2006 میلادی مجله بامدادی یک شنبه رادیو البرز را طبق معمول با همراهی شما دوستان شنونده آغاز می‌کنیم. برنامه امروز رادیو البرز موسیقی بومی ایران از آقای محمود خوشنام که امروز بخش هشتم آن موسیقی گیلان را تقدیم حضورتون خواهیم کرد. این سری به شهر کوپنهاگ میزنیم، با خانم گیلانی در مورد دانستانی‌های علمی با شما سخن خواهند گفت. دار ادبی از آقای رسول طباطبایی. خبرهای ایران و جهان و گزارش‌های مربوط به آن. خبرهای دانمارک از آقای رضا طارمیان. از تیم ملی فوتبال ایران با شما سخن خواهیم گفت. گزارشی داریم از انجمن یاری در سوئد، کمک به کودکان بی سرپرست در ایران. مهمانی در استودیو رادیو البرز داریم، سرکار خانم تینا بغدادی. داریم گزارشی داریم از آقای کیوان مشایخ، فیلم عمر خیام و فیلم کوروش. گزارشی داریم از 11 جشنواره بزرگ سالیانه مرگان در آمریکا. شماره تلفن ما 6095-9393 و سایت اینترنتی ما radioalbarz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما www.iraninfo.co. با ما باشید تا ساعت 11 امروز. اگه یه وقت بغض میکنم، گاهی تبسم میکنم، میخوام بگم عاشقتم. عشق نمون میکنم، میخوام بگم جون منی، آتیش به جونم میگیره، میخوام بگم دوست دارم اما زستونم میگیره. سایت ایران اینفو دات دکو، مرکز اطلاعات و راهنمای ایرانیان دانمارک گوش فرادنی. رادیو البرز به زودی بر روی www.iraninfo.dk. به زودی به برنامه های رادیو البرز بر روی سایت ایران اینفو دات دکو، مرکز اطلاعات و راهنمای ایرانیان دانمارک گوش فرادنی. رادیو البرز به زودی بر روی www.iraninfo.dk. گشت و گذار محمود خوشنام در موسیقی بومی ایران. همچنان در راهی و از هر سرزمین توشه ای برمیداریم. اینک رسیده این به گیلان، سرزمین سبزه و ریحان، جنگل و باران. گیلان چون آویزه ای از زمرد بر گردن خزر می درخشد. از یک سو نگاه بر آبی مواج خزر دارد و از سوی دیگر بر دامنه های همیشه سبز البرز بلند تکیه داده است. البرز در درازای تاریخ چون دیواری بلند، گیلان را از یورش بیگانگان در امان داشته است. از همین روی در این منطقه نیز نشانه‌هایی از فرهنگ کهن ایران در چشمانداز ما باقی مانده است. این نشانه‌ها را در موسیقی گیلان نیز می‌توان پیدا کرد، زلالی که زندگی، عشق و طبیعت به سادگی و زیبایی در آن بازتابیده است. موسیقی بومی گیلان را می توان در سه بخش رده بندی کرد: موسیقی آوازی که بیشتر در کوهپایه های شرق گیلان رواج دارد، موسیقی بدون آواز که ویژه جشن و سرور و مجالس عروسی است، و بالاخره موسیقی ترانه‌ای که قدمت موسیقی آوازی را ندارد و بر اساس قصه ها و منظومه های محلی ساخته و پرداخته شده است. فریدون پوررضا از پژوهشگران موسیقی گیلان ردبندی دیگری را عرض می کند: موسیقی سرفرازانه کوهستانی و موسیقی عاطفی جلگه‌ای. آواز دیلمانات به صورت دیلمان خانی که به دلیل اون نشست و به پا گرفتن در فضای کوهستان، آوازشون را سرفرازانه و ایستا نشون داد و این آواز در بسود دیلمان جاری شد، که خود دیلمان حالا شیش گوشه دیگر هم دارد که من این رو می دانم و دوست دارم حالا در برنامه اینجا ضبط کردم که منده بقیش را هم اعلام کنم که بعد بتونم این آواز چی توشه. بهرحال بعد از این مسئله کو می ماند مسئله موسیقی جلگه‌ای. موسیقی جلگه‌ای به دلیل اینکه جلگه های گیلان از شالیزارهای سبز برخوردار بود، این موسیقی دشتی آوازی می توانست که هم از نسیم هایی که بر شالیزاران می دمد و اونها را بر رقص می کشاند متداول بشود، و به همین دلیل دشتی در میان دیلمان که جاری بود پا گرفت و دشتی موند برای ما و حالا کلیه 70% یا 75% از آوازهای موسیقی محلی گیلان در دشتی خلاصه می شود. گاهی در شور از اون بخش شوری که متمایل به دشتی است و به هر صورت شور دشتی هم درش جاری است، بعضا در ماهور دشتی هم جاری است که ماهور مال ما نیست، که رقص قاسم آبادی از این ماهور دشتی هست و ما نوا هم داریم، چارگاه هم داریم. ناصر مسعودی خواننده موسیقی بومی گیلان نیز میگوید که غیر از دشتی مایه‌های دیگری نیز در موسیقی گیلان حضور دارد. به نظرم اینجور که به نظر میاد آوازهای گیلکی به دلیل اون به اصطلاح ریشه که داره از همین مایه دشتی بیشتر الهام گرفته شده و همین دلیل هم اساتید ما که در گذشته به گیلان مسافرت کردن مثل مرحوم استاد ابوالحسن صبا قطعاتی که در گیلان به عنوان به اصطلاح دستاورد در کتاب موسیقیشون گذاشتند همون زرد ملیجه و گوسفندخان و اینا همش توی همون مایه های دشتی هست و همین دلیل من فکر میکنم یعنی تا به امروز اینجوری بوده کارهایی که در گیلان و به اصطلاح در شمال و جنوب گیلان یا غرب یا شرق گیلان هست بیشتر تو همین مایه های دشتیه. البته داریم چند تا از کارهای قدیمی که فولک هم هست و اینها در مایه های شوشتری یا غالباً توی شوشتری یا مثلا گوشه های از اصفهان هستن ولی غالباً همون دشتی هست بیشتر در گوشه های دشتیه. گیلان نسبت به دیگر مناطق ایران منطقه بزرگی نیست ولی با وجود این برخی از پژوهشگران میان دستاوردهای موسیقی شرق و غرب آن تفاوت قائل شدند. موسیقی آوازی را بیشتر در کوهپایه‌های شرقی یافتند و آهنگ‌ها و موسیقی سازی را در گیلان میانه و غرب. بعضی دیگر از پژوهشگران تفاوت‌ها را در موسیقی دیلمان و تالش و گالش در لحن و لهجه می‌بینند و نه در ساختارهای موسیقایی. فریدون پورزانی همین نظر دوم را دارد. تالش و گالش و اینها تالش از ذره موسیقی از لند موسیقی گیلان یک فرقی تالش داره. موسیقی تالش در زمزمه هاش می نشیند البته نه تاتی. تاتی دیگه به اصطلاح به هم ریخته نمیشه ملودی هاش پیدا کرد، یعنی می زنه گاه اوقات به کرد می زنه گاه اوقات به جای دیگه، ولی تالش آهنگاش یک مقدار کمی نه بلکه کلی همیشه ما به دشتی متمایلیم اون متمایل میشه به طرف ابو عطا. ما ابو عطا در گیلان نداریم. این بیگانگی از تالش به ما از تالش بین غرب و شرق از کجا آمده؟ این چگونه این ابو عطا راهی شده اینجا جاری شده اینجا؟ ابو عطا تا بخشی عرفانی است و غمی خواستنی داره با خودش، یعنی کنیه ابو عطا غم شیرین است، غمی است که آدم دلش میخواد بایش باشه. با توجه به این مسئله دیگران هم میگویند، من شنیدم از بعضی ها در 55 سال پیش که گفتن از اینکه ما دشتی را انتخاب کردیم چرا جغرافیای سبز ما دشتی انتخاب شده است، چرا دشتی این فضای سبز و نغلی را در نوردیده و چرا بخشی از غم را در اینجا جاری کرده، بعد رندی به این جواب متقاعد شده بود، جواب داده بود که پدر جان این موسیقی، این زندگی همه جاش سبز و زیباست، اگر منهای غم باشد بعد می ریزد، مرز می درد و رد می شد و آدم را به سوئیت می کشاند. بنابراین ما باید یک غمی داشته باشیم، ما اگر این غم را نمی داشتیم غم دیگری نداشتیم. ناصر مسعودی نیز تفاوت‌ها را بیشتر در لهجه و گویش می‌بیند. تفاوت چندانی نداره. ایلمان اگر یه اشاره‌ای داشته باشه باز همون حالت اشاره‌ای داره، ولی ریشه‌اش همون در مایه دشتی هست. ولی یه چند تا کار هست که اینها البته ممکنه در مایه فرض بفرمایید بیات ترک کار گیلکی باشه یا در ماهور باشه، ولی اینا ریشه‌ای نمیتونه باشه. اینا الهام گرفته است از ذوق اون آدم‌هایی که در اونجا زندگی میکردن. منتها یکی دو تا کار هست که اینها توی شوشتریه، من اینا ریشم داره، مثل اون فی غمو غصبامو بی غم رو مگر آن هم غم می جانه کم بو شیدا بو بو من رسفا بو بو من عاشق بو بم لیلی لیلی رسفا بو بم خیلی. این مثلا توی شوشتریه و این سالهای سال من اون زمانی که خیلی خیلی بچه بودم این رو من شنیدم در اونجا. حالا انگیزش چی بوده نمیدونم، ولی بیشتر باز تو همون گوشه های دشتی و شور آهنگای تالشی یا آهنگایی که مربوط به طرف اشبر تبالش هست یا از این طرف به طرف فومنات مثلا، اینها بیشتر تو همین مایه ها هست. موسیقی آوازی گیلان قدمت بسیار دارد. و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده. این آوازها را در سراسر گیلان در شرق و غرب میتوان شنید. تفاوتها همانطور که از زبان فریدون پوررضا و ناصر مسعودی شنیدیم در لحن و لهجه و یا در روایتهای زمینه‌ای آنهاست. بعضی از این آوازها آنچنان جاذبه‌ای داشتند که به منطقه های همجوار گیلان نیز نفوذ کردند. بعضی چون دیلمان و امیری حتی راه به اجراهای موسیقی سنتی شهری یافتند. یکی از اصطلاحات ویژه‌ای که در موسیقی گیلان به کار می‌رود، اصطلاح ریز مقام است. به جای خود مقام، معمولاً همان آواز را به کار می‌برند. ولی به نظر می‌رسد که قطعات کوچکتر ترانه‌ای را ریز مقام نام می‌دهند. از فریدون پوررضا درباره موقعیت مقام و معنای ریز مقام می‌پرسد. مقامات همون گوشه‌های زیبا و برجسته آوازی یا ترانه‌ای هستند که یا آوازهای محلی هستن که در گذشته های دور، یعنی ما قبل اسلامی، اینها به صورت دستگاهیشون نبودند. اینها قطعه قطعه به عنوان مقامات و ریز مقامات تعیین می کردن. مقام یک گوشه برجسته رو میگن. مثلا شما در شور سلمک را اگر داشته باشید، سلمک دیگه ستون شور است در زیبایی. این اون موقع مقام بود، در حالی که گریلیش هم مقام بود، درآمدش هم مقام بود، حسینی هم مقام بود، چون بزرگ بودن، بالا بودن. ولی این مقاماتی که الان در روستا میگن به این دلیل میگن، چون خراسان برای خودش آوازی داره، گیلان هم برای خودش آوازی داره، آواز روستایی داره، متمایل به دستگاه های ایران است، از جای دیگه برخورد نمیشه، نمیشه از جای دیگه گرفت، یعنی فقط مربوط به موسیقی ماست. ولی چرا نمیگن، چرا میگن مقام؟ برای اینکه این مال ماست. میخوان مقام را فعلا در ملکیت خودشون، در تملیک خودشون، تملک خودشون آوردن که بگن که این مقامات ما اینجوریست. میتونن بگن آوازهای ما اینجوریست که آواز ماست و میتونه متکی باشه به موسیقی ملی ایران. این ریز مقام ها ترانه های هستند که فولکلوریک است، یعنی هیچ کس اینو نساخته به تنهایی یا شاهدش را نداری، یا اینکه آوازهای کوچکی است که این را هم خود مردم دم گرفتن خوندن، این شد ریز مقام. ولی آوازی دارن مثل دیلمان یا چیزهای دیگه، یا گیلکی، یا غمانگیز شکسته، غمانگیز راست، غمانگیز متواضع و خیلی چیزهای دیگه. این کاری گیلان داره میگم، یا حضورتون که گبری مازندرانی یا امیری مازندرانی پازواری آموری به حضورتون که به قطعات دیگر. ولی ریز مقام ترانه ها را میگویند و آوازهای کوچک را که رد میشن، اینا را میگن. ترانه های گونه وزیر روم، ترانه های عشقی باز بگیر روم، ترانه های مختار خلیه سرگار شام، ترانه های دانی سمن رو غنگی روم، ترانه های موسیقی غیر آوازی نیز در گیلان، در سراسر گیلان رواج بسیار دارد. در همه جشن‌ها از هر نوعی که باشد، سرناب و دهل و نقاره میدان دارند و گاه نی چوپانان که گیلانی ها به آن لله میگویند نیز به همراهی میاد. یکی از سازهای ویژه موسیقی شمال، گیلان و مازندران، ساز بسیار قدیمی کرنا. کرنا در واقع نی بلندی است که گاه درازایش به 3-4 متر میرسد و بخش پایانی آن خمیده و به شکل دسته اساس. کرنا در گذشته نقش شیپور را در اطلاع رسانی ایفا می‌کرده است و در حال حاضر بیشتر در مراسم سوگواری به کار گرفته می‌شود. صدای تیز و خفه کرنا رنج و درد سوگ را به خوبی باز میتاباند. فریدون پوررضا از کرناهای امروز گیلان میگوید: در دوره گذشته کرناها دیگه داشتن میرفتن برای نابودی، ولی بعد از به سرا چیز حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی انهایی دیگه نیازی شد که از این سازهای به اصطلاح عرفانی مذهبی استفاده بکنن که کردند و الان خیلی بالا رفته. به جای 200 روستایی که ویژگی داشتن برای داشتن کرنا، الان مدت 20 تا 25 تا از روستاها از این کارها دارند و نشون میدن در برنامه های دستشون و در جاهای دیگرشون. ولی در یکی دو تاشون، من در یکی از ترانه های من که به عنوان گیل لود دادم بیرون، کرنا رو مصرف کردم. البته اون تنظیم کننده توانست خیلی زحمت کشید این کرنا رو در اونجا جا داد، نسبت به یک فولکلور من جا داد، با اون آلاتی را که اون آواز اون قطعاتی را که به ده میخورد، به اون روستا میخورد، ما تنظیم کردیم. ولی الان بله این کرنا هست، اما سازهایی که در گیلان متداول هست معمولا همون سازهایی هست که به صورت سازهای ملی مطرح هست، مانند تار و کمانچه و ویولون و ویولون که دیگه بین المللی است، اون کار داریم حضور واسه همین چیزهایی که ما داریم، اود و گاه وقت اینجا هست، سرنا و نواره و دایره و از این چیزها. و اما کمانچه با آنکه ساز بومی گیلان نیست، ولی در سالهای اخیر چون بسیاری از سازهای غیر بومی دیگر به این خطه راه پیدا کرده است، پوررضا حتی از کمانچه ای یاد می کند که سیم پنجمی به آن افزودند و از ساز دیگری به نام میژه که صدایی میان زنبورک و ترومپت داشته است. ما یک چیزی داشتیم در دیلمان به عنوان کمانچه پنج سیمه، همه چهار سیمان پنج سیمه. اخیراً که من کارشناس بودم اینجا که الان هستم، رفتم اون رو کشف کردم، میخواستم بدانیم که این مال خود دیلمان است یا جایی دیگر. بعدم بررسی کردیم، طرحش را دادیم، طرحش به صورت چیز در آمد از طرف وزارت ارشاد، ما آمدیم اون ساختیم آوردیم. در یک آدم 35 ساله دیلمانی را پیدا کردیم که نوازنده بود، داریم دستش که بزنه و فکر کردیم که اگر این فکر بکند که تعمق بکند در نواختن، نشون میده که این اینجوری ندیده تا حالا، اون چهار سیمی ندیده، پنج سیمی مالی نیست. ولی این گرفتون حسابی زد و تا اون انگوش دیدم که برای ویبراسیون باید به کدام سیم متمایل میکرد و همه این کارها انجام داد. پنج سیمی ما الان داریم دوباره میسازیم که بدیم در اونجا متداول کنیم که اونجا باشه. این هست یک سازی من در 1326 حضور انورتون که در نویدهکای حسن کیاده کیا شهر امروز من پیدا کردم که یک کوری بونوان شندهی، این شونده این ساز رو میزد. این اسم ساز رو خودش میگفت میژه، میژه. و این میژه یه چیزی بود که گاهی اوقات صدای زنبورک میداد، گاهی اوقات صدای ترومپت یا صدای چیز به اصطلاح کلارنت. و اول این بسته داشت، این لوله رو بسته داشت و این میبست و بعد میزد صدای قشنگ هم میداد. الان یک نوع بزرگتر از اون را هم در مهاباد من دیدم، وقتی دستم برای برنامه تهران اون اونجا دیدم. من خیال میکردم این میجه رو این بچه خود ساخته، این کور بعد که مرد دیگه با مرگ این اون هم رفت. البته اون را من اونجا دیدم، این میگفت میجه، ولی من دیگه سوابق اون در لشتنشاه یا گیلان دیگه ندیدم این میجه رو که اون گفته بود. اشاره کردیم که آوازها و آهنگهایی از موسیقی گیلان به نیروی جاذبه خود در موسیقی سنتی شهری نیز نفوذ کرده است. ابوالحسن سبا یکی از استادان موسیقی سنتی بود که مدتی را در گیلان گذرانیده و ریاست مدرسه صنایع مستظرفه رشت را بر عهده داشته است. او در همان مدت کوتاهی که در رشت اقامت داشت کوشید تا قطعات پرجاذبه‌ای از موسیقی گیلان را ثبت و ضبط کند و آنها را با تنظیمی تازه در ردیف‌های آموزشی خود بیاورد. دیلمان، زرد ملیجه و قاسم آبادی از معروف‌ترین این قطعات به شمار می‌رود. پور رضا می‌گوید کار سبا بسیار ارزشمند است، ولی تا همینجا. این که می‌گویند او همه ترانه‌های گیلان را جمع‌آوری کرده است درست نیست. ساعت 8:52 دقیقه بامداد هست، در خدمت شما هستیم. صدای ما را از طریق رادیو البرز میشنوید. شماره تلفن ما 6095-93-93 و آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما www.iraninfo.com. تا چند لحظه دیگر میریم سری به شهر کوپنهاگ میزنیم تا همکار گرامی ما خانم گیلانی برای شما دانستنی‌های علمی خواهند داشت. تا چند لحظه دیگر. نباشین آقای شکر و سلام و سلام پرمهرم هم به یکی شنوندگان محترم رادیو البرز دارم. صبح همگیتون به خیر باشین. امیدوارم که وجود گرامتون همیشه در کمال تندرستی و سلامتی باشه. آمین. امروز برای شما عزیزان فقط یک مطلب دارم و اون راجع به بیماری آلزایمر. در سالهای آینده صدها و صدها مردم باید از مغزشون استنیم بگیرن. این دو پروژه رو بزرگ و یکی آمریکایی‌ها و یکی اروپایی‌ها گذاشتن. هدف پیدا کردن متدیه که بتونن نشونی از بیماری آلزایمر دست رو پیداش کنن قبل از این که بیماری سلول‌های مغز رو خرابش بکنه. آلزایمر چی هست؟ آلزایمر یک نوع بیماری فراموشی بسیار ناراحت کننده ای که بیشتر به اشخاص مسن ضربه می‌زنه و عاقبت هم اونها برای خودشون و هم برای اطرافیانشون یک کابوس امروزه فقط چند تا دارویی هست که به اونها به بیماران آرامش میده. ولی هیچ کدوم از این داروها علاج بیماریشون نیست. علارغم این مشکل بزرگ واقعان خوشبینن که در عرض 5 یا 10 سال آینده بتونن این مرض رو محاصره کنن. بزرگترین ممانعت اینه که بیماری آلزایمر بسیار طول میکنه تا خودشو نشون بده. اولین نشونی که بروز میکنه صدمات مغزیه. دکترها نمیتونن کاری برش بکنه. یعنی دیگه کارش میکنه بعد خودش نشون. چون به هر حال مقدار زیادی از سلولهای مغز رو خراب کرده. و دلیل مهمش همینه. دیگه دارو اثر مثبتی روشون نداره و بیماری هم روز به روز و سال به سال پیشرفته تر. حال آلزایمر زود رس، حافظه بد معمولا اولین نشونه از آلزایمر زود رس، ولی تغییرات در مغز 20 سال قبل شروع میشه که بعدن تشخیص داده میشه. این شروع بیماری به هیچ وجه در مغز دیده نمیشه اوائله. این بیماری ثابت و طولانی که کم کم سلولهای مغز رو خراب بکنه و بعد از 20 سال در اسکنی نشون داده میشه که دکتر میگه بله اون به بیماری آلزایمر مبتلا شد. در مغز اول قسمت بین گیجگاه و حاله بالای گوش ضربه میده و بعد دیرتر ادامهش به زیر پیشونی و پشت گوش. اینجا که میرسه به بیمار احساس بدی دست میده. اون نمیتونه با آسونی مشکلش حل بکنه و همچنین براش مشکلی که دیگران بفهمه. این دور 2 تا 10 سال طول میکشه تا بیماری تشخیص داده میشه و از همینجاست که بیماری گسترده‌تر میشه، به طوری که شخصیت شخص از ناخوشایندی عوض میشه. بیماری بیمار نمیتونه نه دوستانش رو و نه نزدیکان فامیلش رو بشناسه و بسیار هم متجاوز و پرخاشگر میشه. ولی هدف پژوهشگران اینه که متدی پیدا کنن تا بتونن نشونی از بیماری ایمنس هم یک نوع فراموشی که اغلب اشخاص مسن میگیرن و بیماری آلزایمر، این دوتا هر دو فراموشی و یه خورده با هم فرق دارن بیماریشون. پس دوباره میگم، ولی هدف پژوهشگران اینه که متدی پیدا کنن و بتونن نشونی از بیماری دیمنس و بیماری آلزایمر زودرس رو پیدا و معالجش قبل از اینکه سلولهای مغز خراب بشه. پروژکت آمریکایی و اروپایی 5 هدف داره. 1 اسکنینگ، 2 آزمایش مغز حرامه که در وسط ستون بقراتمونه، 3 ژنتیکی یعنی موروثی، 4 آزمایش بویایی، 5 آزمایش خون. این 5 هدف رو دارن که روی بیماران، روی مردم آزمایش کنن و اینو بیماری رو از بیخبر کنن. نیک فاکس، اولین مرحله اسکانین نیک فاکس که محقق انگلیسی در این سالها در متدش هم پیش رفته شده، اون میگه که هر شخصی باید 1 در سال از مغزش اسکنینگ گرفته و کامپیوتر هم باید مرتب در زیر اسکنینگ از مغز عکس بگیره، یکی پس از دیگری. این عکس ها بایگانی بشه برای سال آینده، یعنی سال بعد هم مغز باید دوباره اسکنینگ بشه و عکس برداره. و عکس های سال قبل با عکس های امسال که گرفتن مقایسه بشه تا ما عقده مغز رو در این دو مرحله پیدا بکنیم. این مرحله اول بود، یک بود، یعنی هدف یکی بود. هدف دومشون ژنتیکی یعنی موروثی، اون همین نیک فاکس از 4 شخص سالم که همگیشون از 1 فامیل بودن و 1 بیماری موروثی نادری هم داشتن، از مغز این 4 نفر در عرض 5-8 سال سالی 1 اسکنینگ برداشت. هر 4 نفر واقعا آلزایمر داشت و اسکنینگ ها حقه مغز رو در 3 سال اول آزمایش نشون. پس موروثی هم میشه بیماری رو گرفت. هدف سوم شامل آزمایش مغز حرامه. به آزمایش مغز حرام اونقدر زود بیماری رو فاش نکرد، ولی باید روش تجربیات زیاد بشه. هدف چهارم حس بوییدنه. با آزمایشات حس بویایی نشون داده شد بوییدن نشونی از آلزایمر بس فاش میکنه. متخصص بیماری روانی دوانگر ایوانات از نیویورک، اون از 150 نفر که ایده از اونها آلزایمر داشت و ایده هم حافظشون ضعیف بود، به اضافه 63 نفر که کارمند اداری بودن و کاملا سالم، آزمایش بویایی انجام کرد و 10 مواد معمولی بودار مثلا مثل نعنا، دود سکر، صابون، عطرهای مختلف، خیار، به طور کلی 10 نوع مختلف و امثال اینها رو برای تست انتخاب کرد و 1 در سال حس بویای این اشخاص با 10 بوی مختلف آزمایش. افرادی که فراموشی ضعیف داشتن نتونستن بوها رو درست تشخیص، نشون داده شد که در آینده خطر بیماری آلزایمر تهدید شد. اونایی هم که آلزایمر داشتن که اصلا بوها رو نفهمید، پس میمونه اون افراد اداری به سالم بودن، اونها بوها رو کاملا خوب شناسایی کردن. محققان معتقدن آزمایش بویایی به مانند اسکنینگ از کاربرد و مؤثره. در مرحله پنجم که هدف پنجم باشه آزمایش خونه، ولی محققان آرزو دارن هر چه زودتر به هدفشون برسن، همونطور که با آزمایش خون معلوم میشه که ما فشار خون بالا داریم یا پایین داریم و کلسترولمون بالا رفته، دکتر ما هشدار میده که باید مواظب خودمون باشیم چون خطر سکته قلبی تهدیدمون میکنه. همین آرزو رو محققان برای بیماری آلزایمر دارن که روزی برسه تا اونها با آزمایش خون نشونی از آلزایمر زودرس رو پیدا کنن تا بتونن بیماران فوری تحت معالجه قرار دن. این پروژه در آمریکا روی 800 نفر از سن 5 تا 90 ساله شروع شد. از همه اینها سنین مغز، آزمایش خون، آزمایش از مایه مغز حرام و تست بویایی انجام شد. نشون داد که همه اونها از لحاظ فکری قدم خود. در اروپا هم شبیه همین پروژه در کشورهای سوئد، فرانسه و دانمارک به زودی شروع خواهد شد. ولی سعی کنید از مغزتون کار بگیرید. حتما کتاب بخونید، نامه بخونید، جدول حل بکنید، زبان خارجی یاد بگیرید، شطرنج بازی کنید، غذای سالم بخورید، بینگو بازی کنید و همچنین کامپیوتر و همسالی، تا خدای نکرده به این بیماری ناعلاج مبتلا شوید. امیدوارم که همه بیمارا شفا پیدا کنند و هیچ کس بیماری نشه که علاج بیماریش علاج نداشته باشه، چون سلامتی بالاترین نعمت من همیشه این نمره یک تو زندگی بر من هست. امیدوارم شما عزیزانم همیشه سالم و خوشحال باشین، همچنین جناب آقای شکری، و روز خوب، شب خوب، هفته بسیار بسیار خوب برای شما عزیزان خواست دارم و همگیشون رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خدا نگهدار. Please. من کاخو به جامون شاه و گدا مردن دنیا به جامون خب دوستان شنونده خسته نباشید تا از این نظر که تا این لحظه با ما همراه بودید. قبل از اینکه خبرهای ایران و جهان رو بنده به اطلاع شما برسونم و همچنین خبرهای دانمارک آقای رضا طارمیان به سمع حضورتون برسونه، ما در استودیو رادیو البرز یه اشکالات فنی داشتیم که امروز دو سه دقیقه با تأخیر برنامه انجام شد، در رابطه با اینکه برنامه رادیو البرز روز گذشته روی سایت اینترنتی www.iraninfo.co قرار گرفته و همچنین برنامه امروز احتمالاً امشب روی نت خواهد رفت در سایت iraninfo.co. ما در استودیو مهمان گرامی داریم، البته مهمان نیست، صابخونه هستن ایشون و از روز آغاز تأسیس رادیو البرز همراه ما بودن و یکی از اعضای مؤثر گروه فرهنگی و رادیویی البرز هستن، مهندس شهریار کاتوزیان. ایشون در استودیو امروز زحمت کشیدن کارهای تکنیکی ما رو، مدیر سایت اینترنتی iraninfo.co هم هستن و ما ازش تقاضا کردیم به علت این که در استودیوی رادیو خارجیان کامپیوتر جدید اومد و یه سری تغییر و تحولات تکنیکی انجام شد که ما این تغییر و تحولات رو به فال نیک میگیریم. آقای شهریار کاتوزیان سلام و صبح بخیر میگم به شما. سلام آقای شکری، من اول ازتون اجازه میخواستم که سلام و صبح بخیری هم با شنوندگان و همکاران خوب و صمیمی شما در رادیو البرز داشته باشم. امیدوارم که همه شما صبح یکشنبه خوبی رو داشته باشید و به همه شما ایرانیان عزیز شهر آغوز که مایه افتخار ما هستی سلام و درود میفرستم. و امیدوارم روز خوشی را همراه با برنامه‌های خوب رادیو البرز داشته باشید. آقای شهریار کاتوزیان خسته نباشید از روز گذشته که برنامه رادیو البرز را در سایت اینترنتی iraninfo.co قرار دادید. خیلی ممنون. منم از شما متشکرم که زحمت میکشید برنامه خوب و واسه همه ما پخش میکنید. ما هم امیدواریم که بتونیم با قرار دادن این برنامه ها روی سایت ایران اینفو این برنامه ها رو از حالت لوکال بودنش بیشتر جهانی کنیم تا تعداد بیشتری از هموطنان عزیز ما بتونن از این برنامه استفاده کنم. اتفاقا شب گذشته که این برنامه روی نت رفت، تعداد دوستان زیادی از سراسر جهان بلافاصله این برنامه رو شنیده بودن و ایمیل فرستادن، تشکر کردن و همچنین از دوستانی که دیشب گذشته تماس گرفتن ما را مورد لطف و محرمت خودشون قرار دادن بی نهایت سپاسگزاری میکنم و از دوستانی که از طریق ایمیل نظرات و پیشنهاد انتقاد میکنن از اونا هم تشکر میکنم. ولی یادآوری میکنم که دوستانی که البته تعداد کمی داریم که انتقاد میکنن، خواهش میکنم دوستانی که انتقاد میکنن در مقابل انتقادی که مطرح میکنن پیشنهاد مشخص هم ارائه بکنن و از برنامه خوب رادیو البرز که تعریف میکنن اون برنامه رو هم خواهش میکنم که نام ببرن. آقای شهریار کاتوزیان. بله آقای شکری، منم همین رو میخواستم که بگم که اگه دوستان انتقادی دارن فقط انتقاد نباشه و با پیشنهادات نظرات خودشون سعی در بهتر کردن برنامه و فعالیت های ما چه در روی اینترنت و چه در رادیو البرز داشته باشه. آقای شهریار کاتوزیان، در رابطه با سایت اینترنتی iraninfo.co میخواستم یه سوالاتی در این رابطه از شما بکنم. میخواستم ببینم که شما روزانه چقدر بازدید کننده از این سایت دارید شما؟ خب از من اجازه میخواستم اگه بشه یکم بیشتر توضیح بدم که دوستان عزیزی که هنوز با این سایت آشنایی پیدا نکردن یک اطلاعات محدودی در این حدود داشته باشن. اولا که این سایت ایران اینفو رو ما در چند وقت پیش، از 6 ماه پیش فعالیت‌های جدیش رو شروع کردیم و به صورتی بوده که ما میخواستیم هدف از تأسیس از این سایت این باشه که جامعه خودمون و ایرانی ها رو بیشتر به جامعه دانمارکی و همچنین به خودمون معرفی کنیم و این خودمون باشیم که خودمون رو به جامعه معرفی میکنیم و فقط این اخبار و روزنامه های دانمارک نباشن که ما رو به گونه‌ای که خودشون میخوان معرفی کنن. آقای کاتوزیان، زبان برنامه سایت اینترنتی ایران اینفو دادیکو چی هست؟ زبان اصلی سایت در وهله اول دانمارکی هست. شما فکر کردیم که اولا که میخواییم خودمون به دانمارکی معرفی کنیم پس در نتیجه باید زبان دانمارکی باشه و تعداد خیلی از ایرانی ها هم که دانمارکی بلدن، ولی خب برنامه رادیو البرز که فارسی پخش میشه فارسی است. البته سعی کردیم که سه زبانه باشه سایت و در جاهایی که مقاله هایی قرار میگیره تیتر این مقاله ها فارسی نوشته شده و در مواقعی که لازم دونستیم، چون بازدید کنندگان ما از سراسر جهان هستن و تعداد بسیاری از خارجی ها از سراسر جهان از ما خواستن که مقاله های این سایت و بعضی هاشو که لازم هست به انگلیسی هم داشته باشن که بتونن بدونن ما تو این سایت چی می نویسیم و بعضی از این مقاله ها رو انگلیسی نوشتیم ما. ولی خب در آینده شاید سایت رو سه زبانه کنیم، انگلیسی، فارسی و دانمارکی. از من در مورد تعداد بازدید کنندگان پرسیدید. در حدود 3 ماه گذشته تعداد بازدیدکنندگان ما خیلی بسیار زیاد شده و در حدود روزی 3 تا 4 هزار، اونی که بهش میگن یونیک ویزیتور، یعنی 3 تا 4 هزار نفر آدم مختلف از سایت دیدن میکنه. آقای کاتوزیان، در رابطه با اینکه چه عناوینی در این سایت اینترنتی ایران اینفو دادیکو وجود داره؟ خب همونطوری که گفتم هدف از این سایت این بود که جامعه ایرانیان رو معرفی کنیم بر روی اینترنت و عناوین مهمش که یکیش رادیو البرزه که خیلی خوشحال هستیم رادیو البرز رو ما میتونیم معرفی کنیم بر روی اینترنت با برنامه‌های خوبش و این عمل از این هفته آغاز شده. عناوین مهم دیگرش هستش که مثلا میتونن بیان اونجا صاحبین مشاغل، اطلاعیه اعلامیه خودشون رو معرفی کنن اونجا و مردم با اونجا رجوع کنن و اون چیزی که دنبالش میگردن پیدا کنن. و این مشاغل، البته اسمش مشاغل است، ولی خب از انجمنها، از همه نوع فعالیت هایی که توی جامعه هست میتونن بیان اونجا و درج کنن به صورت رایگان. همچنین در قسمت جدید از سایت فعالیتی آغاز کردیم به نام جابسویا که میتونن افرادی که مایل هستن درخواست کار دارن بیان اونجا و یک آپسلی یا یک اعلامیه‌ای بذارن روی سایت، یا کسانی که دنبال کسی میگردن که براشون کاری انجام بده میتونن اونجا این کارو بکنن. اخبار فارسی داریم، اخبار روز دامارکو داریم، خیلی مسائل دیگه. من دوست دارم مردم خودشون برن و اونجا ببینن این سایت، و تعدادی هم حتی فیلم هایی رو در رابطه با ایران معرفی کردیم که بتونیم فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران رو معرفی کنیم. البته این فیلم ها رو سعی کردیم، فیلم هایی که در رابطه با فرهنگ و تاریخ ایران هست، زبان انگلیسی باشه که تمام جهانیان بتونن این موضوع رو ازش استفاده کنن. آقای شهریار کاتوزیان، همکنون روی سایت اینترنتی iraninfo.deco چه نوع فیلم هایی رو میشه مشاهده کرد؟ خب چند نوع فیلم داریم. مثلا یک قسمتی داریم راجع به فیلم های سینمایی. از تعداد درخواست کنندگان و بازدید کنندگان فیلم های سینمایی خیلی زیاد شده و روز به روز به ما ایمیل میاد که درخواست فیلم به خصوصی رو میکنم، ولی به خاطر محدودیت هایی که حالا در حال حاضر داریم تعداد محدودی از این فیلم های سینمایی خوب ایرانی رو قرار دادیم. همچنین قسمتی داریم به عنوان قسمت فیلم های مستند ایرانی که در اون مثلا یکی از محبوب ترین فیلم هایی که بوده در چند وقت گذشته بازسازی سبودی تخت جمشید بوده که خیلی از اون استقبال شده. همچنین فیلم جدید خیلی خوبی درباره مراسم و آداب و رسوم عید نوروز در گیلان داریم به نام نوسال، سال نو و و و و. من دوست دارم که خود بازدید کنندگان برن و این سایت رو موشکافی کنن، جستجو کنن. و در ضمن گفتم که هدف از تأسیس این سایت این نبود که ما بشینیم اینجا فقط اون چیزی که میخوایم توی اون مطرح کنیم. اگر که دوستانی هستن که حتما هستن، چون هدف از همین سایت هم همین بوده که بتونیم معرفی اون فعالیت هایی رو که داریم بکنیم، دوستان عزیزی که مایل هستن بیان اونجا و فعالیت هاشون رو به بقیه جامعه اعلام کنن، بیان و با ما هر جوری که دوست دارن همکاری کنن. آقای مهندس کاتوزیان بی نهایت سپاسگزارم، گرچه شما اینجا حضور دارید، اگر حرف ناگفته هست محبت بکنید. نه دیگه، من میخواستم همینجوری از شما و همه شنوندگان خودتون و همه ایرانیان عزیز که گفتم تک تکتون مایه افتخار ما هستید تشکر کنم و روز خوشی رو همراه با آقای شکری و همکارانش در رادیو البرز براتون آرزو میکنم. من سپاسگزارم. در ضمن یادآوری میکنم که بعضی از دوستان همکارای رادیو البرز رو نمیشنوند. همکارای رادیو البرز اونایی که پشت صحنه هستن، مهندس کاتوزیان هست، مهندس ریایی هست، آقای مرداد غفاری هستن که پشت صحنه هستن و خانم فیروزه خیلی زحمت میکشن پشت صحنه رو عرض میکنم، و خود بندم که به قول معروف یکی از اتاقای خونم آرشیو رادیو البرز هست و این دوستان کمک مالی میکنن و رادیو به جریان خودش ادامه میده. رادیو این ونگا خارجیان فقط آنتن رو در اختیار ما میذاره که ما بتونیم پخش بکنیم. و من پیشا پیش تشکر میکنم همکارای رادیو البرزمون. خانم فیروزه روزهای شنبه خیلی زحمت میکشن، در رادیو البرز حضور دارن، برنامه به صورت مستقیم پخش میشه. خانم گیلانی روزهای یک شنبه هستن، آقای رضا طارمیان هستن و مدتی هم هست که آقای رسول طباطبایی گفتار ادبی رو شروع میکنه. اینا همکارایی هستن که احتمالاً دو همکار جدید ما هفته آینده خواهیم داشت که بهتر اسم نبریم تا هفته آینده بتونیم از وجود این عزیزانی که اعلام همکاری کردن با رادیو البرز استفاده کنیم. همونطور که شما صدا رو میشنوید، رادیو البرز تو گوگده قرار داره، تو آهوس گوگده روبرو 7-11. هر کس شماره 4 هر کسی دوستاش میتونه تشریف بیاره رادیو البرز، قدمشون روی چشم ما، تا بتونیم از وجودشون، از نظراتشون، از انتقاداتشون، از هر چیزی که به عنوان پیشرفت برنامه هست ما استقبال میکنیم. یک بار دیگه از مهندس قادسیان که محبت کردن از قناس تشریف آوردن اینجا صبح زود ساعت 7:30 تشکر میکنم. منم از شما تشکر میکنم آقای شکری که اینجا هستید. تا چند لحظه دیگر خبرهای ایران و دانمارک رو به طور خلاصه میگیم و فقط گزارش های این خبرها رو پخش میکنیم، چون وقت فرصت یاری نکرد، تا بریم سراغ آقای رضا طارمیان که به طور مستقیم خبرهای دانمارک رو به سمع حضور شما خواهند رسوند. اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش اگرچه صد سال مرده ام، به گور خود خواهم ایستاد که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش، اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر اگر بود جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خیش. قبل از اینکه خبرهای ایران رو نخست به سمع شما برسونم، یادآوری میکنم که تیم فوتبال جوانان ایرانی در شهر آهوس امروز ساعت 12 در محل ویوسی مرکز شهر آهوس جنب استخر با تیم آس‌آی آهوس مسابقه خواهند داد. حضور شما باعث خوشحالی و تشویق این بازیکنان جوان آهوسی مقیم ایرانی مقیم آهوس هستن تا در صورت پیروزی میتونن به دسته پنجم دانمارک راه پیدا کنن. چون صحبت فوتبال شد، ما هم از فوتبال ایران شروع میکنیم. تیم فوتبال ایران در آخرین لحظات دیدار مقابل کره جنوبی با فرصت طلبی وحید هاشمیان از شکست فرار کرد. تیم ایران در این بازی 1-1 مساوی شدن و یادآوری میکنم که تیم ملی فوتبال ایران با تیم کره جنوبی برای 19مین بار بود که با هم دیدار میکردن، که 18 بار قبلی تیم ملی فوتبال کشورمان 7 پیروزی داشت، 3 تساوی و 8 بارن مقابل کره جنوبی شکست خورد. توجه شما را به گزارشی جلب می‌کنم که آقای جلال طالبی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران گفتگویی با دویچه ولت داره که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. آقای طالبی، شما دیدار ایران مقابل کره جنوبی در سئول رو تماشا کردین، لطفا این بازی رو برای شنوندگان ما تحلیل کنید. به حال مشخصه که بازی سختی رو ما در کره خواهیم داشت، ولی تصور من برای اینه که ما بیش از حد احتیاط کردیم و البته خب نتیجه مساوی شد، به نتیجهش کاری ندارم، ولی به اصل فوتبال و اون چیزی که نمایش دادیم یه مقداری قابل بحث هست. با بسیار معتاد بازی رو شروع کردیم، ادامه دادیم تا اون اواخر بازی که به صورت فکر میکردیم که دیگه شانسی هم نداریم، برای که دوست موقعیت همون اواخر بازی به دست بودیم. به طور کلی ما در ساکن بازی کردیم، فوتبال فوتحرکی رو نداشتیم و همونجوری که برها شما مشاهده کردیم زمان بازی، درندگی کار با توپ، کنترل بازی، به اصطلاح تغییر مکان و جهتی که توپ هست، تمام برتریه بود که تیم کره نسبت به اون دستور 90 دقیقه داشت و ما عرض کردم که تیمی خودمون موندیم و این خطوط به هم کمک نمی کرد. فاصله ما بین دفاع آخر ما که آقای فکری بودن با احیانا هاشمیان که دفاع همه نوک ما بودن در هر موقعیتی که ثابتی بودی که حریف ثابتی بود یکسان بود و این مشکل ایجاد شده بود. ما تیمی خودمون جمع شدیم و یه مقدار زیادی کره با تغییر انتقال سریع توپ از جناحین به چپ و راست در راست به چپ تیم ما رو دچار سردرگمی کرده بود، ولی به هر صورت حوادث توی بازی فراوان هست و برای همین هم بازی فوتبال قشنگ بازی خوب نبودیم، ولی به هر حال نتیجه برای ما خوب تموم شد. شما در زمان مربیگریتون در تیم ملی فوتبال ایران نیز مقابل کره جنوبی بازی کردین. تیم کره تیم سرعتی هستش. آیا آقای قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکتیک مناسبی رو چیده بود برای سرعت حریف؟ برای به اصطلاح شما در نوع سرعت دارین، یکی شتابه که سرعت بازیکن، یکی سرعت انتقال توپه از نفر به نفر دیگه. ما برای اینکه بتونیم سرعت به اصطلاح شتاب یا سرعت بازیکن بگیریم، بایستی در مرحله اول توانایی داشته باشیم که سرعت انتقال توپ حریف رو بگیریم، و برای سرعت انتقال گرفتن توپ حریف بایستی زمان برای حریف کوتاه کنیم، بایستی زیر فشارش قرار بدیم که نتونه به سرعت انتقال توپ رو صورت بده. بنابراین در اون صورت قادریم که تو مکانها و فضاهایی که حریف قصد داره که توپ ارسال کنه، ما به موقع به صورت یاد داشته باشیم که بتونیم اون فضاها رو هم بپوشونیم. بله، این کارو در صورت دفاعی ما در مجموع در حالت دفاعی تیم ما بد نبود، ولی در حال فوتبالی که کره بازی کردشون داد که ما حالا بسیار کار داریم که حتی در آسیان به سطح فوتبالی که کره انجام میده برسیم. آقای طالبی، 4 روز دیگر تیم ایران در دمشق مقابل سوریه باید مجدداً به میدان بره. آیا این گل ثانیه آخر وحید هاشمیان میتونه یک انرژی مضاعفی بده به بچه های تیم ملی که باید در عرض این چند روز 17,000 کیلومتر رو از غرب تا شرق آسیا طی کنن؟ مسلماً میتونه خیلی انگیزه بده، میتونه خیلی روحیه بده، چون گرفتن یک امتیاز در اون بازی که برها خود شما میدونین به چه صورت هم مساوی شد، این میتونه خیلی کمک ذهنی خوبی برای بچه ها باشه و انگیزه بده. ولی از قبلش هم من گفتم بازی مهم ما در سوریه است، نه در کره، چون ما در سوریه بس بازی رو ببریم و در کره میرفتیم که به هر حال مساوی بکنیم، یعنی برای حداقل امتیاز رفتیم به کره. می‌پردازم به خلاصه خبرهای ایران. در پی ثانیه آتش گرفتن یک پروند هوایی مسافرگری در باند فرودگاه مشهد، وزیر راه ترابری جمهوری اسلامی اعلام کرد دلایل بروز این ثانیه از سوی کمیسیون ثانیه سازمان هواپیمای کشوری در حال بررسی است. 35 نفر از اعضای فعلی و سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به کمیته انضباطی این دانشگاه فرا خوانده شدند. بنا به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، زندانیان سیاسی زندان گوهردش رجایی شهر کرج روز گذشته به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 مراسم یادبودی در زندان برگزار کردند و یاد و خاطره تمام جانباختگان راه آزادی و دموکراسی را گرامی داشتند. فرمانده مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر مقاومت اسلام شهر از دستگیری 2 خواننده و نوازنده زن باکویی در این شهرستان خبر دادند. مرتضی نووی اظهار داشت این 2 زن باکویی به همراه 1 مرد خواننده اهل باکو در داخل مراسم جشن تولد مشغول خوانندگی و نوازندگی بودند که توسط این ماموران این مرکز دستگیر شدند. خانواده احمد باطبی دانشجویی که 5 هفته است در زندان موقت در سلول انفرادی به سر می‌برد، پس از دیدار با او از وضعیت سلامتش ابراز نگرانی کردند. همسر خانم باطبی که روز چهارشنبه با او دیدار داشته می‌گوید احمد از لحاظ جسمی و روانی در شرایط بدی قرار دارد. کارگران بافندگی خزر که نزدیک به 10 ماه حقوق نگرفتن صبح روز گذشته با تجمع در مقابل منزل یکی از سهامداران شرکت خواستار پاسخ قانع کننده وی شدند. استان مازندران و استان گیلان، نه ببخشید، استان مازندران و گلستان 10 میلیارد تومان به شرکت برق بدهکار هستند و به خاطر همین هست که برق در این دو استان گاگوداری قطع می شود. با پایان یافتن مهلت جمهوری اسلامی ایران برای عمل کردن به قطعنامه 1696 شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا قطعی گرفته است. پیش از آن که در مورد نحوه برخورد با بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی ایران به این قطعنامه موضعی اتخاذ کند، دو هفته دیگر به انتظار بشینند تا شاید جمهوری اسلامی نظر خود را در مورد پیشنهادی که اتحادیه اروپا برای حل مسئله جمهوری اسلامی داده است تغییر دهد. سرتیپ احمد روزبهانی، مدیر کل مبارزه به اصطلاح مفاسد اجتماعی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، شماره افرادی را که در ایران به تجهیزات دریافت کانال‌های تلویزیونی ماورایی دسترسی دارند، می‌توانند برنامه‌های این شبکه‌های تلویزیونی را تماشا کنند، 35% مردم این کشور اعلام کرده است. توجه شما رو به گزارشی از رادیو فردا جلب میکنم که آقای کیوان مشایخ، فیلمساز جوان در آمریکا، در پی ساختن فیلم افسانه عمر خیام همکنون تصمیمی دارد در رابطه با ساختن فیلمی در مورد کوروش بزرگ. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. از مشایخ، سینماگر جوان ایرانی در آمریکا، در پی ساختن فیلم افسانه عمر خیام اینک بران است تا فیلمی درباره کوروش بزرگ بسازد، فیلمی که به گفته او چند سالی کار خواهد برد. بختاش خمسه‌پور از رادیو فردا گفتگویی دارد با کیوان مشایخ و در آغاز از وی میپرسد کار ساخت فیلم کوروش بزرگ در چه مرحله است. کیوان مشایخ در لس آنجلس: ما شروع کردیم برای نوشتن داستان کوروش کبیر و تقریبا چند سال این کار طول میکشه، به خاطر اینکه الان در مرحله هستیم که داریم تمام انفورمیشن رو داریم جمع میکنیم که یه داستانی درست کنیم که برای بینندگان بین المللی جذابیتی داشته باشه، که بتونن خودشونو معرفی کنن به یکی از بزرگترین انسانایی که در تاریخ ما در ایران هست. برای ما مهمترین چیز اینه که یه فیلمی درست کنیم که بتونه به تمام مردم دنیا تاریخ ما رو یه جوری بیاره جلو و بیاره بالا، که مردم دور دنیا بفهمن که تاریخ ما یه چیز خیلی عظیم و خیلی پیروزیه. آقای مشایخ، برخی منتقدین از کست و گزینش بازیگران فیلم پیشین شما افسانه عمر خیام انتقاد کردند و گزینش بازیگران برای نقش‌های اصلی این فیلم رو متناسب با شخصیت‌های ایرانی این داستان ندونستند. شما به عنوان کارگردان فیلم افسانه عمر خیام درباره شخصیت پردازی این فیلم چه پاسخی برای این منتقدین داریم؟ وقتی از لحاظ یک نتانت کارگردان ولی تهیه کننده فیلم آدم میخواد یه فیلم درست کنه، اول باید بدونه که کی این فیلم رو پشتیبانی میکنه و حمایت میکنه. برای ما کسانی که بیشتر از همه به ما حمایت میکردن جامعه آمریکایی و اروپایی بود، و برای ما خیلی مهمه به خاطر اینکه وقتی سرمایه گذار ما ایرانی هم نبود، مهمترین چیز بود یه چیزی بود که درست کنیم که این فیلم جذابیتی برای جامعه و بینندگان ما که خیلی ما رو میخواستن کمک کنن، یه فیلم برای اونا درست کنم. اتفاقا 7 ایرانی این فیلم ما بود، ولی متاسفانه کسایی که میخواستیم در رولای بزرگ ما بازی کنن نتونستیم پیدا کنیم که بتونن فیلم ما رو به یه جایی برسونن که بتونه حمایت خوب بشه برای جامعه آمریکایی. رو باید عمر خیام از نیشابور. What does رو باید mean? for the 11th century Persian poets, a rubai is 4 lines of poetry. Any goal I'll ever reach will have had its roots in your love for me. Finally, a man speaks the truth. I don't really understand poetry. Omar's poetry expressed very deep belief. I am afraid, Omar. One day your life will end. They will burn his eyes and kill him. All that will remain. Omar! It's a trap! قرار است که از تاریخ 5 سپتامبر DVD فیلم افسانه عمر خیام در فروشگاه‌های آمریکا ارائه بشه. شما چه انتظاری دارین از ارائه این فیلم در بازار؟ همون انتظاری که داشته بودم وقتی این فیلم رو داشتم درست میکردم، به خاطر اینکه الان انقدر مردم آمریکا به من حمایت کردن و کمک کردن و خوشحال بودن که ما یه چیز مثبتی از تاریخ ایران و از مردم ایران برای پرده سینما آوردیم، امیدوارم بیان ویدیو رو نه تنها کرایه بکنن یا بخرن. I cannot read the stars like you want. Astronomy is not astrology. Islam will be destroyed under Malik Shah. Destroyed? The most excellent jihad is that of the conquest of self. It was God's will. آقای مشایخ، شما به عنوان یک فیلمساز جوان که در عرصه سوژه‌های تاریخی فعالیت می‌کنین، با توجه به فیلم نخستی که ارائه کردین افسانه عمر خیام و فیلم بعدی که در نظر دارین بسازین درباره کوروش بزرگ، چه پیامی برای فیلمسازان در ایران دارین؟ که هیچ وقت چیزایی که آرزو دارین از دست ندین. مهمترین چیز اینه که آدم عشقش و قلبش رو بذاره به کاری که میخواد از ته قلب پشتیبانی بکنه و یه جایی برسه. به خاطر اینکه داستانهای خیلی زیبایی در نه تنها در تاریخ خودمون داریم، در همون دنیایی که ما زندگی میکنیم خیلی چیزهای خوبی هست که آدم میتونه بیاره جلو. متاسفانه من 27 سال خودم در ایران نبودم و فارسی خیلی قوی نیست، ضعیفه، ولی همیشه فکرم با دوستان و هموطنان خودم هست که در ایران چقدر دارن رنج میکشن که چیز خوب و مثبتی به تمام دنیا نشون بدن. کیوان مشایخ، سازندگی کوروش، شاه پردازم به آخرین گزارش خبر امروز رادیو البرز در رابطه با اینکه 4 سمینار سالانه بنیاد فرهنگی مرگان در آمریکا با شرکت شخصیت‌های برجسته ادبی، فرهنگی و هنری در کالیفرنیای جنوبی آغاز شد و گزارشی در این رابطه داریم از رادیو فردا. به این گزارش توجه بفرمایید. پارک شهر ایرواین برگزار می شود. امسال با تم کوروش کبیر و منشور آزادی و حقوق بشر برگزار خواهد شد. فیروزه خطیبی گفتگوی دارد با یکی از برگزار کنندگان و سخنگوی کمیته برگزاری این جشنواره ایرانی. با هم می شنویم. برگزاری جشن پاییزی مهرگان در کالیفرنیا جنوبی به 13 سال پیش باز می‌گردد و هنگامی که گروهی از فعالین انجمن متخصصین ایرانی در اورنج کانتی معروف به نیپاک برای نخستین بار این سنت ایرانی را به شکل محدودتری با اعضای انجمن جشن گرفتند. اما از 11 سال پیش تا کنون نیپاک توانسته است با برگزاری سالیانه جشن مهرگان نه تنها به یکی از بزرگترین گردهمایی‌های ایرانیان جنوب کالیفرنیا پس از نوروز و 13 بدر تبدیل بشود، بلکه در طول این برنامه 2 هر سال به طور متوسط بیش از 20,000 ایرانی و غیر ایرانی در آن شرکت می کنند. آقای حسین حسینی، سخنگوی کمیته برگزاری جشن مهرگان: علت این که جشنواره مهرگان رو برگزار کردن این بود که در امریکا توی ماهای اکتبر، دسامبر، نوامبر خیلی تعطیلات زیادی هست. اینا جشن هالوین دارن، جشن تنکسگیوینگ دارن و بعدش کریسمس، و ما فکر کردیم چیکار میتونیم بکنیم که برای ایرانیام یه جشنواره مخصوصی داشته باشیم در همون هول و هوش، و چیزی که نزدیک بهش تونستیم پیدا بکنیم جشن مهرگان بود. جشن نوروز رو همه میشناسن و به طور مفصل در امریکا شناخته شده هست. این بود که فکر کردیم جشنواره مهرگان که حتی در ایران هم به فراموشی رفته بود، اینو بهانه بکنیم که بتونیم ایرانی‌ها رو دور هم جمع بکنیم. این فلسفه آغاز جشنواره مهرگان در اورنج کانتی. بنابر گفته آقای حسینی، در تعیین نوع برنامه‌های جشنواره مهرگان همواره کوشش شده است تا علاوه بر نمایش جنبه‌های تاریخی، فرهنگی و هنری ایرانی، برنامه‌های اجتماعی و سرگرم کننده نیز برای اعضای جوانتر جامعه در نظر گرفته شود. جشنواره امسال مهرگان با در نظر گرفتن تم برنامه که به بزرگداشت کوروش بزرگ منشور حقوق بشر اختصاص داده شده است، بنابر گفته آقای حسینی از ابعاد تازه‌ای برخوردار است. چیزی که مهم هست الان توی امریکا، خب همش اخبار منفی میاد در مورد خاورمیانه و مخصوصا ایران، و ما میخوایم نشون بدیم که در تاریخ ما کسانی بودن که چندین هزار سال پیش اولی منشور حقوق بشر رو به اصطلاح امضا کردن، و این برای ما خوب باعث افتخار هست. همین که بتونیم اینو نشون بدیم به جامعه‌ای که اینجا زندگی میکنن، ایرانی ها به عنوان یک قوم آدم های صلح‌دوستی هستن، خودش برامون اهمیت داره. با این حال جشنواره مهرگان بیش از هر چیز محل گرد همایی خانواده های ایرانی، کودکان آنها و به ویژه جوانان نسل دوم مهاجر ایرانی است که امسال با یاری و همکاری یکدیگر دست به ساختن چادر گرد همایی به نام کوروش بزرگ زدند. یه مقدار زیادی برنامه داستان خونی هست، نقاشی هست و کارهای دیگه، بازی و سرگرمی هایی که مخصوص اونا میشه. گروهی ما داریم به اسم گروه جوانان نیپاک که اینا خودشون از الان 3 ماه دارن روی این موضوع کار میکنن و سعی کردن یه محیط رو اونجا درست بکنن برای بچه هایی که بیشتر در سن 18 به بالا هستن. از تمام انجمنهای دانشجویی ایرانی در جنوب کالیفرنیا دعوت کردیم که هر کدومشون برای خودشون اونجا یه قرفه خواهند داشت و یه مقدار بتونیم هماهنگی ایجاد بکنیم بین اینا که بتونن از همدیگه استفاده بکنن در مورد رفتن دانشگاه، در مورد گرفتن کار، و همچنین اون خیمه‌ای که جوان ها برای خودشون درست کردن اسمشو گذاشتن سایروسس لاونج. یا سعی کردن یه مقداری با ستونای تخت جمشید و در این حال یه مقدار هم کارهای قدیمی ایران رو درش دیسپلی بکنن، ولی به یه حالتی که به اصطلاح جوان پسند باشه. گزارش که شنیدید از رادیو فردا بود. در ادامه خبرهای امروز اگر فرصت شد خبرهای دیگر کشورهای جهان را در ادامه برنامه رادیو البرز به سمع حضورتون میرسونیم. همکنون آقای رضا طارمیان روی خط تلفن هستن با خبرهایی از دانمارک. آقای رضا طارمیان سلام و صبح بخیر میگم و خواهش میکنم بفرمایید. منم سلام و صبح خیر خدمت همه شنونده های رادیو البرز دارم، به خصوص خدمت شما آقای شکری. به علت کمبود وقت ما سعی میکنیم که به خیلی از خبرها سریعا بپردازیم. روز جمعه فستو یا هفته جشن شهر آغوست توسط ملکه دانمارک در سالن موزیک هوست افتتاح شد و امسال نام اون رو به نام وومنیا را روی این هفته جشن گذاشتن، یا در واقع این هفته به هفته زن نامیده شد. در شب افتتاحیه که بنده هم به عنوان مهمان دعوت بودم، شهردار شهر اعلام کردن که این هفته شهر آغوست متعلق به خانم ها خواهد بود و همین خاطر در شب افتتاحیه از 11 خواننده زن دانمارکی استفاده شده بود که از 3 نسل مختلف در آن دیده می شد که از دهه 70 تا به امروز بوده. در هفته فستود که در روزهای هفته آینده نیز در شهر آغوست ادامه خواهد یافت، برنامه‌های گوناگون فرهنگی در اکثر نقاط شهر به اجرا در خواهد آمد که امیدوارم که هموطنان عزیزم بتونن از این برنامه‌های مفید و جالب استفاده کنن. خب، خبرهای از نوجوانان و جوانان. مؤسسه مبارزه با سرطان در یک پژوهش و آمارگیری که به عمل آورد اعلام داشتند. اینکه بعضی ها میگویند سیگار کشیدن باعث لاغری میشود یک شایعه بیش نیست، البته بیشتر ما به نوجوانانه، و این شایعه در جوانان و نوجوانان که مشکل وزن دارن یا اینکه از اضافه وزن هراس دارن باعث شده است که در سالهای اخیر یا تینیجری به سیگار کشیدن روی بیاورند. در این پژوهش که در آن 1700 دانش آموز نوجوان شرکت داشتند معلوم شد که نه اون که نوجوانانی که سیگاری وزنشون کم نشده، بلکه در 2 سال اولی که به سیگار روی آوردن حتی به وزنشون اضافه شده است. سیگار باعث می شود که چربی و کالری‌های بیشتری جذب بدن شود و همونطور که باعث می شود اشتیاق به خوردن سبزیجات و میوه‌جات در فرد کمتر شه و خلاصه این که بدن از اون فرم دلخواه خارج میشه. و خیلی از کسانی که به سیگار روی می آورن خیلی سریع این موضوع رو در می آورن و سریعا دوباره به ورزش پناه میبرن و متاسفانه خیلی هم این راه رو ادامه میدن. البته آمار نشون میده که سیگاری های بزرگسال حدوداً به طور نسبی 3 تا 5 کیلو وزنشون کمتر از بزرگسالهای غیر سیگاری است و دلیل آن هم همونطور که عرض کردن ممانعت رسیدن ویتامین ها و املای مفید به بدنه. خب این هم اطلاعات مفیدی بود که امیدوارم که هموطنهای نوجوانمون کمی و اونو مورد توجه قرار بدن. خبری دیگر از جوانان و نوجوان داریم. در یک آمارگیری که از گرویدن نوجوانها به حزبهای سیاسی به عمل آمد نشان می‌دهد که نوجوانان علاقه بیشتری به احزاب دست چپی در سالهای اخیر نشان دادند و عامل اصلی این گرایش هم بیشتر برای برابری و تساوی در جامعه بوده است و خیلی از نوجوانان در پی آن هستند که سیاست مشخص‌تری در